Bir mazlum daha uyandı kana, şehitler yurdu mazlum Silvan'da. Bir mazlum daha uyandı kana, şehitler yurdu mazlum Silvan'da. Her yanı nuruna kapladı iman, adildi Allah için aldı intikam. Her yanı nurla kapladı iman, adildi Allah için aldı intikam. Adilin kanı iftiharımız, sonuna kadar cenk, cenk şiarımız. Adilin kanı iftiharımız, sonuna kadar cenk, cenk şiarımız. İle coştu kafire karşı, vurdu kafirin en anasını. Aşk ile coştu kafire karşı, vurdu kafirin en anasını. Kendinden geçti şerbet içerken, cezbeye geldi can şehit düşerken. Kendinden geçti şerbet içerken, cezbeye geldi can şehit düşerken. Adilin kanı iftiharımız, sonuna kadar cenk, cenk şiarımız. Adilin kanı iftiharımız, sonuna kadar cenk, cenk şiarımız. Şehadet ve zafer aynıdır bize, bunlar yazılıdır bak tarihlere. Şehadet ve zafer aynıdır bize, bunlar yazılıdır bak tarihlere. Bu adı bize vermiş Yaradan, Kur'an'da Hizbullah diyor bize. Bu adı bize vermiş Yaradan, Kur'an'da Hizbullah diyor bize. Adilin kanı iftiharımız, sonuna kadar cenk, cenk şiarımız. Adilin kanı iftiharımız, sonuna kadar cenk, cenk şiarımız.